era l'aino alla porania di Safanambar Kartalis, Chinese or Art Kartalis. Safa number 48, Jyoti Life. Para number 2, Ruku number 12. Surat al-Baqara, Ahwaz, Ayat number 224. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. ولا تجعلوا الله عوضا لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤذون النساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاقوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من فناه ياتهم الله من الشيطان الرجيم نهاية مردود شيطان سے. بسم الله الله کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نهاية رحم والا. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے یہ بات ارشاد کہ اصل نیکی کیا ہے. اصل نیکی ہے اسلام کے ساتھ پوری پوری وابستگی, اور اسلام سے پوری وابستگی کیا ہے کہ اسلام چار شعبوں پر مشتمل ہے. دین اسلام چار شعبوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلا شعبہ ایمانیات, یہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. دوسرا شعبہ عبادات, کہ اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے. تیسرا شعبہ معاملات, باہمی تعلق کیسا ہونا چاہیے اور باہمی ذمہ داریاں کیا ہیں. اور چوتھا شعبہ ہے اخلاقیات کا, کہ انسان کا مزاج کیسا ہونا چاہیے. اب اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانیات کو بیان فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے معاملات کو بیان فرمایا. اب یہ عبادات کو بیان فرمایا, پھر روزے اور حج کا ذکر فرمایا, اور اس کے بعد یہ معاملات کا سلسلہ چل رہا. معاملات کے سلسلے میں یہ سوال ہوا کہ کیا خرچ کیا جائے, تو اللہ تعالیٰ نے مصارف بیان فرمایا کہ کہاں خرچ کیا جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی طرف متوجہ فرمایا, اور جہاد کی طرف متوجہ فرمانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جوئے اور شراب کو چھوڑ دینا چاہیے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدار بیان فرمائی کہ اللہ کے راستے میں کتنا مال خرچ کرنا چاہیے. پھر یتیموں کے بارے میں سوال ہوا, تو یتیموں کے بارے میں سوال کا جواب دیا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے بڑا مسئلہ معاملات میں نکاح کا ہے, کہ نکاح کس سے کیا جائے. فرمایا کہ اس نکاح کی وجہ سے انسان بھڑکتا بھی ہے, گمراہ بھی ہوتا ہے, بچتا بھی. اب نکاح اگر کیا جائے اپنے ہم عقیدہ سے تو اس سے عقیدے کی حفاظت ہوگی, اگر ہم عقیدہ نہیں ہوگا تو عقیدے کی حفاظت نہیں ہوگی, تو کافر اور مشرک سے نکاح کی اجازت ہوگی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے بعد کے جو معاملات ہیں ان کو بیان فرمایا. ان میں یہ بات بیان فرمائی کہ اگر عورت مخصوص انجام میں ہو تو پھر میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہودیوں کی طرح سے اس کو علیحدہ بھی نہیں رکھا جائے گا, رہن سہن معاشرت میں وہ آپ کے ساتھ. پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیں کہ ضابطہ کیا ہے, رابطہ یہ فرمایا کہ جو نکاح ہے اس سے مقصود کیا ہے. نکاح سے بنیادی مقصود دو ہے. ایک مقصود اس سے ہے گناہ سے بچنا کہ انسان حرام کاری سے بچ کہ توجہ دوسری طرف نہ ہونے, اور دوسری بات یہ کہ اولاد کا پیدا ہونا. اب یہ دو ذمہ داری ہیں, تو پہلی ذمہ داری, پہلا مقصود نکاح کا وہ ہے گناہ سے بچنا, اور دوسرا مقصود نکاح کا کہ اولاد کا ہونا. اور اگر وہ اولاد ہوگی تو اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں ذہنی ہم آہنگی ہو تو اولاد کی تربیت صحیح ہوگی. اگر میاں بیوی میں ذہنی ہم آہنگی نہ ہوگی, عورت اور عقیدے کی, مرد اور عقیدے کا, نتیجہ کیا ہوگا کہ اولاد تذبذب کی کیفیت میں ہوگی, یا دونوں میں سے کسی ایک کے مذہب پہ چلی گئی تو ظاہر ہے کہ وہ گمراہی کی طرف جائے. تو اس کے لیے اضطراب کی کیفیت پیدا نہیں ہونی چاہیے. یہ بات بیان فرمائی, اور پھر یہ ضابطہ بھی بیان فرما دیا کہ عورت مرد ایک دوسرے کے ساتھ یوں ہیں کہ جیسے کہ دو وجود ایک وجود ہو جائیں, اور دو وجود ایک وجود تبھی ہوں گی جو سوچ ایک ہوگی, توجہ ایک طرف ہو, کہ مرد میں آوارگی نہ ہو کہ باہر جھانکتا پھرے, اور عورت میں بھی آوارگی نہ ہو کہ وہ باہر دیکھتی پھرے. تو لہٰذا ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے, باہمی وابستگی ہونی چاہیے, تو اس کے لیے عقیدہ ایک ہونا اور باعفت اور پاک دامن ہونا یہ ضروری ہے. تو یہ بات ارشاد فرمائی. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ نکاح جو ہے یہ اس کو صرف اپنی لذت کا ذریعہ مت بناؤ, بلکہ اس کو آگے کا ذریعہ بناؤ, آخرت کا ذریعہ بناؤ. آخرت کا ذریعہ کیا ہے کہ نکاح کرو اس نیت کے ساتھ کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں صالحین کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قربان کہ حضرت نے اپنی امت کو استنجے کے طریقے بھی بیعت بتا دیے, استنجے کا طریقہ بھی بتا دیا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میاں بیوی کے تعلق کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اس موقع کی دعائیں کیا ہیں اور نیت کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دی. اب فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ کا خوف اختیار کرو, کہ اللہ کا خوف اختیار کرو. اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا کب؟ جب یہ یقین ہوگا کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے, کہ میں نے مرنے کے بعد اپنے رب کے پاس جانا ہے, اور جب رب کے پاس جانا ہے تو ایک ایک اپنے عمل کا میں نے حساب کتاب دینا ہے. فرمایا جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا اللہ کا خوف پیدا ہوگا. جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو انسان غیر مناسب کاموں سے بچے گا اور جائز کاموں کو اختیار کرے گا. تو میاں بیوی کے حقوق ہیں, ان حقوق کو پورا کرے گا. اولاد کے بارے میں ذمہ داری ہیں, ان ذمہ داریوں کو پورا کرے گا. فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں کہ جنہوں نے ساری باتیں قبول کی ہیں, مانا ہے اور اس کو اختیار کر رہے ہیں, فرمایا کہ ان کو خوشخبری سنا دیں. اور خوشخبری کیا ہے یہ نہیں بتایا. فرمایا جہاں خوشخبری کا ذکر ہو اور خوشخبری کی تفصیل نہ ہو وہاں اس سے مراد ہے اتنی نعمتیں اللہ عطا فرمائے گا جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. یہ بات بیان فرما کے اب کچھ اور باتیں ہیں جن سے روکا گیا ہے, اور اس وقت جن باتوں سے روکا گیا ہے جو آیات میں نے تلاوت دی ہیں ان کا تعلق قسم سے ہے. اب یہ جو قسمیں جو ہیں یہ تین قسم کی ہیں. ایک قسم ہے جس کو یمین لغو, لغو قسم کھاتے ہیں, لغو قسم کہتے ہیں. ایک ہے یمین لغو, لام غین و یمین لغو, فضول قسم. فضول قسم یہ ہے کہ زبان پہ قسم کا الفاظ زبان پہ چڑھے ہوئے ہیں, عادت بنی ہوئی ہے قسم کھانے کی, ارادے سے قسم نہیں کھا رہا, عادت بنی ہوئی ہے. کہ عربوں میں واللہ, واللہ, باللہ, تاللہ یہ الفاظ قسم کے ہیں, تو عادت بنی ہوئی ہے جب بھی بات کرتے ہیں تو واللہ, باللہ, تاللہ میں سے کوئی لفظ کہہ کر بات کرتے ہیں. تو یہ عادت, یہ ہے فضول قسم. اور دوسری قسم ہے جس کو یمین غموس کہتے ہیں, غین, میم, واو, سین. یمین غموس ہے وہ یہ کہ ماضی کی قسم کھائی جائے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا, اللہ کی قسم ایسا میں نے کیا ہے, یہ ہے یمین غموس, کہ ماضی کی قسم کھائی جائے اور اس کے اندر جھوٹ بولا جائے, کہ اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بولا جائے. یہ تھا یمین غوث. تیسری جو قسم ہے وہ ہے یمین منعقدہ، آئندہ کے بارے میں قسم کے الفاظ استعمال کرنا، اور وہ قسم لازم ہو جاتی. تو یہ تین قسم کی قسمیں ہیں کہ جو انسان اختیار کرتا ہے، اور اس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قسموں کی طرح متوجہ کیا کہ اگر یہ قسمیں کھائی جائیں، اور پھر ایک خاص قسم کا ذکر بھی فرمایا اگلی آیت کے اندر. تو لہذا یہ قسمیں جو کھائی جائیں گی ان کے اندر سزا کیا ہے، اور اس کی تکمیل کیسے ہو، اور اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کو چھوڑنا کیسے، یہ باتیں قسم کے حوالے سے یہاں بیان فرمائی گئی. فرمایا ولا تجعلوا اللہ، مت بناؤ اللہ کو، ولا تجعلوا اللہ، مت بناؤ اللہ کو عرضتاً، رکاوٹ، آڑ، لی ایمانکم، اپنی قسموں کے لیے، ان تبرو، کہ تم نیکی کرو، و تتقو، اور تم تقوی اختیار کرو، و تصلحو بین الناس، اور تم صلح کرو لوگوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان خیر خائی اور صلح پیدا کرو. اب یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ قسم صرف اور صرف اللہ کے نام کی ہوگی، کسی اور کے نام کی قسم نہیں ہوگی. ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ مجھے تیرے سر کی قسم، مجھے اولاد کی قسم، مجھے بیوی کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، نہیں، قسم مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، یہ ساری قسمیں ممنوع ہیں. قسم صرف اللہ کی قسم ہوگی. اور ہمارے ہاں جو ایک طریقہ قسم کا یہ بھی ہے، بھائی میں، میرا اور آپ کا جھگڑا ہے لین دین کا، کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے نہیں دینا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے دینا ہے، میں نے لینا ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے قرآن پہ رکھتا ہوں، یہ اٹھا لیں. اب میں نے آگے قرآن پہ رکھا، اس بات کا خیال بھی نہیں رکھا کہ یہ نوٹ تصویر بنی ہوئی ہے اس پہ، جب تصویر بنی ہوئی ہے اس کو قرآن پہ آ کے میں رکھ رہا ہوں تو کتنا بڑا جرم. ایک جرم یہ ہے کہ قرآن اس مقصد کے لیے نہیں نازل ہوا. قرآن تو نازل ہوا ہے کس مقصد کے لیے؟ تلاوت کے لیے. قرآن نازل ہوا کس مقصد کے لیے؟ سمجھنے کے لیے. قرآن نازل ہوا کس مقصد کے لیے؟ عمل کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے، ہدایت کا مجموعہ ہے. لیکن ہم نے آپس کا لین دین جو ہے وہ قرآن کو اختیار کر لیا، اور نوٹ بھی ناپاک نوٹ، اور پھر یہ تصویروں والے نوٹ، یہ ہم قرآن پہ رکھ رہے ہیں. تو لہذا اس کے اندر ایک جرم نہیں، کئی جرائم ہو رہے ہیں، اس سے جو ہے بچنا ضروری ہے. اسی طرح عدالتوں میں بھی یہ قرآن کی قسم، قرآن ہے قسم کا مشہور بات ہے کہ وہ ایک آیا تو اس نے کہا کہ جی آپ جائی شاہ نے کہا جی قسم کھاتے ہو؟ جی ہاں. کیسے کھانی قسم؟ کیسے کھاتے ہیں؟ کہ یہ قرآن ہے، یہ اٹھا لو سر پہ رکھ دو اور کہو کہ میں نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا. اس نے سر پہ رکھا، جو بات کہنا تھی کہہ دی، اتار دیا. کہنے کا یہ میں سمجھا تھا بڑی مشکل چیز ہے، اس کو اٹھانا، اس کو اٹھانا تو بڑا آسان. تو آج عدالتوں کے اندر بھی اور پنچایتوں کے اندر بھی قرآن مجید کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا کہ اس انداز سے قسمیں، قرآن مجید کو اٹھا کر قسم کھائی جا رہی. تو قسم جو ہے وہ صرف اللہ کی ہوگی. اور اللہ کی قسم کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی قسم کے معنی یہ ہیں کہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں اللہ جانتا ہے کہ وہ علیم ہے، کہ اللہ جانتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور اللہ قدیر ہے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے اس بات کی کہ میری گرفت کر سکتا ہے اور مجھے وہ سزا دے گا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو اللہ کی قسم جو ہے ان دو لحاظ سے ہے. ایک بات یہ کہ اللہ جاننے والا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ قدرت رکھنے والا ہے کہ اگر میں غلط بولوں گا تو اللہ مجھے سزا دینے پر قادر ہے. تو لہذا اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے نام کی قسم ہے. تو اور یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جب یہ دو چیزیں قسم کی بنیاد ہیں، علم اور قدرت، تو یہ کس میں ہے؟ یہ دو صفات کس میں پائی جاتی ہیں؟ یہ صفات اللہ میں پائی جاتی ہیں، اس لیے قسم بھی صرف اللہ کی ہوگی. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کے ذکر فرمایا کہ جیسے منہ سے کوئی بات نکلی. اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جلیل و قدر صحابی ہیں، بہت بڑے شاعر تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خندق کے موقع پہ ان کے اشعار کلال مارتے ہوئے پڑھے ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے. تو عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کے داماد تھے، ان کا نام ہے بشیر بن نعمان رضی اللہ عنہ. ان کا اپنے داماد سے کوئی اختلاف ہوا. جب اختلاف ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تیرے کسی کام میں مداخلت نہیں کروں گا. اب ان کے بارے میں کہیں معاملہ ہوا، کسی نے بات کی، کہا میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے اس کی کسی معاملے میں مداخلت نہیں کروں. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزیں بیان فرمائی کہ ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں نیکی نہیں کروں گا، ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں چیز سے پرہیز نہیں کروں گا، قسم کھاتا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کروں گا، اختیار اس کو خیر خی نہیں کروں گا. فرمایا کہ یہ قسمیں جو تم کھا رہے ہو تو اس میں کس کو تم استعمال کر رہے ہو؟ اللہ کو استعمال کر رہے ہو. کس کام کے لیے؟ کہ نیکی نہیں کروں گا. اللہ کی قسم میں آج کے بعد اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا. اب یہ کہ کس سے رک رہے ہیں؟ نیکی سے رک رہے ہیں کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا یا فلاں کام کروں گا. تو اللہ کے نام کی قسم کھانا اور پھر یہ کہنا کہ میں نیکی نہیں کروں گا، آج سے اللہ کی قسم میں آج کے بعد تجھ سے نہیں بولوں گا. اب بولنا چھوڑنا یہ خلاف شریعت ہے. اب قسم کھا رہا ہوں کس کی؟ اللہ کی. اور کس بات پہ کھا رہا ہوں؟ نیکی کو چھوڑنے کی. تو فرمایا کہ اس انداز سے کہ نیکی کو چھوڑنا، نیکی کے بارے میں قسم کھاؤ اور پرہیز کے بارے میں قسم کھاؤ، یا لوگوں کے درمیان خیر خائی کے بارے میں قسم کھاؤ اور اللہ کا نام استعمال کرو، کیا یہ بات مناسب ہے؟ تو فرمایا کہ یہ بات مناسب نہیں. فرمایا کہ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ نہایت سننے والا ہے، قسم کے الفاظ بھی سن رہا ہے. علیم نہایت جاننے والا ہے، تمہارے دل کے ارادے کو بھی جانتا ہے. یہ تم قسم کیوں کھا رہے ہو؟ اللہ کو تمہارے ارادے کا بھی علم ہے. اور پھر یہ بات بھی اللہ کو معلوم ہے کہ جو تم زبان سے کہہ رہے ہو کیا دل اور زبان کی بات میں مطابقت بھی ہے کہ مطابقت نہیں؟ اللہ اس بات کو بھی جانتا ہے. جب یہ عقیدہ بن جائے گا کہ اللہ سن بھی رہا ہے اور اللہ جانتا بھی ہے، تو انسان قسم کھانے میں بھی احتیاط کرے گا. جب اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ جانتا بھی ہے، تو اللہ پھر پاس پوچھ بھی کرے گا، پوچھے گا، تو اللہ حساب بھی لے گا. تو اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ احتیاط کا عمل اختیار کرے گا. فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ، مت بناؤ تم اللہ کو، لا یؤاخذکم اللہ، تم مت بناؤ اللہ کو باللغوی، لغو کے طور پر، فضولیات کے طور پر، فی ایمانی کو، اپنی قسموں میں، کہ اللہ کے نام کی قسم سوچ سمجھ کر کھایا کرو. عادت مت بناؤ کہ زبان پہ قسم کے الفاظ چڑھے ہوئے ہیں اور بغیر وجہ کے قسم کھائے چلے جا رہے ہیں. فرمایا کہ نہیں، کہ ایسا نہ کرو کہ یہ فضول قسم، کہ ارادہ دل میں کوئی نہیں، ایسے زبان سے الفاظ کہتے ہوئے واللہ باللہ اللہ اللہ کی قسم، ہر بات کہتے ہوئے اللہ کی قسم. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قسموں میں اس انداز سے مت لو کہ فضول، کہ نہ کوئی ارادہ ہے نہ کوئی بات ہے اور ایسے ہی اللہ کی قسم کھا رہے ہو. تو فرمایا کہ اس سے اجتناب کرو. ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ لا یؤاخذکم اللہ، لا یؤاخذکم اللہ نہیں پکڑ کرے گا تمہاری اللہ. لا یؤاخذکم اللہ کہ یؤاخذ کہ وہ پکڑتا ہے، لا یؤاخذ نہیں پکڑتا، نہیں پکڑے گا. کون؟ اللہ. کس کو؟ تمہیں. لا یؤاخذکم اللہ نہیں پکڑتا تم کو اللہ باللغوی، فضول پر، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں. یہاں جو مسئلہ بیان فرمایا وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے عادت کے مطابق قسم کھائی ہے، ارادہ نہیں ہے اس کے قسم کا. فرمایا کہ یہ قسم فضول قسم ہے، جو بھی میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ یمین لاغو، کہ فضول قسم، بس عادت ہے، زبان سے ایک بات کہہ دیتا ہے اور جب بھی زبان سے کوئی بات کرتا ہے تو اللہ کی قسم کے ساتھ بات کرتا ہے، یہ عادت بنی ہوئی ہے. فرمایا یہ فضول ہے اور اس عادت کو چھوڑ دو، اللہ اس پہ پکڑ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری نیت کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، صرف زبان سے تم الفاظ استعمال کر رہے ہو. ہاں اللہ پکڑ کرے گا کب؟ ولیکن یؤاخذکم، اور لیکن وہ پکڑے گا تم کو بما کسبت، اس پر جو کمایا قلوبکم، تمہارے دلوں نے، یعنی تمہارے دلوں نے جو ارادہ کیا ہے غلط، اس پہ تمہاری پکڑ ہوگی. زبان سے الفاظ کہہ رہے ہو تو یہ قسم نہیں ہے، یہ سے فضول ہے اور اس سے اجتناب کرو. اللہ اس پہ پکڑے گا تو نہیں تمہیں, لیکن اس سے اجتناب کرو. لیکن جو تو تم قسم کھاؤ گے ارادے کے ساتھ کہ تمہارا ارادہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور تم نے ایسے بے خیالی میں قسم نہیں کھائی, ارادے کے ساتھ قسم کھائی ہے, اس پہ اللہ تمہاری بات پرست کرے گا, اللہ پکڑ کرے گا تمہاری کہ یہ جو تم نے ارادے سے قسم کھائی ہے صحیح کھائی ہے یا غلط کھائی ہے, تو اس کے بارے میں باز پرس ہوگی. تو لہٰذا فرمایا کہ جب بھی قسم کھاؤ سوچ سمجھ کر کھاؤ, ایسے فضول قسم مت کھاؤ. تو فضول قسم کھائیں گے, لفظ بولتے ہوئے استعمال کیا, ارادہ نہیں تھا. فرمایا کہ اس پہ پکڑ تو نہیں ہوگی, لیکن فضول کام کرنے کی ضرورت کیا ہے. ہاں ارادے کے ساتھ کوئی غلط قسم کھاؤ گے تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ فرمائے گا. واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا ہے. اگر ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لو. حلیم النہایت برداشت والا ہے کہ فوراً گرفت نہیں فرماتا, مہلت دیتا ہے تاکہ یہ توبہ کر لے. للذین یؤلون من نسائہم, اب یہاں پہ خاص قسم کا ذکر کیا ہے, اور خاص قسم کیا ہے, اس کو ایلا کہتے ہیں. ایلا یہ ہے کہ خاص قسم, یہ قسم کھاتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا, میاں بیوی والا تعلق اس کے ساتھ نہیں رہوں گا, اس کو ایلا کہتے ہیں. تو میں للذین, ان لوگوں کے لیے جو یؤلون, علیحدگی کی قسم کھاتے ہیں, من نسائہم اپنی عورتوں سے کہ قسم کھا لی, تربص اربعہ اشہر, انتظار کرنا ہے چار مہینے. ایک آدمی نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم کہ میں ہمیشہ کے لیے اب اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. ایک آدمی نے قسم کھا لی کہ میں چار مہینے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. ایک آدمی نے قسم کھا لی کہ میں دو مہینے تین مہینے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. اب یہ چار صورتیں ہیں قسم کی. ایک صورت یہ ہے کہ میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا, دوسری صورت یہ ہے کہ میں چار مہینے نہیں جاؤں گا, تیسری صورت یہ ہے کہ چار مہینے سے زیادہ نہیں جاؤں گا, اور چوتھی صورت ہے چار مہینے سے کم نہیں جاؤں گا. اب ان چار قسموں کے انجام اور اس کا معاملہ مختلف ہے, اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. للذین, ان لوگوں کے لیے, یؤلون, جو قسم کھاتے ہیں, من نسائہم, اپنی عورتوں سے علیحدگی کی, تربص, انتظار کرنا ہے, اربعہ اشہر, چار مہینے. اب فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کے قریب بالکل نہیں جاؤں گا. جب یہ نہیں جایا, فرمایا کہ ایسا نہ کروں. یہ عربوں میں ایک رواج تھا, بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا نہ اس کو طلاق دوں گا, نہ طلاق دوں گا نہ اس کو بیوی کی طرح آباد رکھوں گا. اب یہ ذہنی اذیت ہے, اور آج کے دور کے اندر بھی یہ بات مختلف انداز سے موجود ہے کہ لڑکی کو طلاق نہیں دی, پھنسا کے رکھا ہوا, نہ طلاق دیتے ہیں نہ آباد کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت فرمائی کہ یہ کام مت کرو. اگر علیحدگی اختیار بھی کرنی ہے تو اس کے لیے چار مہینے کی مدت ہے کہ جی چار مہینے اس کے میں قریب نہیں جاؤں گا. اب اگر چار مہینے پورے ہو گئے تو اب وہ اس قسم کو توڑنا چاہ رہا ہے, تو اب نکاح دوبارہ ہوگا. اگر چار مہینے سے پہلے اس قسم کو توڑنا چاہ رہا ہے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا. وہ کفارہ کیا ہے, یہ آگے قرآن مجید میں آئے گا. تو اس کا کفارہ ہے دس فطرانے, کہ دس فطرانے ایک قسم اور دس فطرانے دے. تو اگر چار مہینے پورے ہو گئے تو اب کیا ہوگا, اب نکاح دوبارہ ہوگا. اگر چار مہینے نہیں ہوئے, قسم چار مہینے کی کھائی تھی لیکن چار مہینے سے پہلے اس کو توڑ رہا ہے, تو نکاح کی ضرورت نہیں دوبارہ کی, اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا, اور کفارہ ہے دس فطرانے. اگر دس فطرانے ادا نہیں کر سکتا, غریب ہے, تو پھر تین دن کے روزے رکھے تھے. یہ مسئلہ آگے آئے گا. تو لہذا اگر اس نے کم دنوں کی قسم کھائی کہ میں دو مہینے قریب نہیں جاؤں گا, تین مہینے قریب نہیں جاؤں گا, تو دو مہینے تین مہینے کے بعد پھر وہ قریب جائے گا, نکاح کی ضرورت بھی نہیں, کفارے کی ضرورت بھی نہیں. تو یہ چار مہینے سے کم, چار مہینے کی اگر قسم کھا لی اور چار مہینے سے زیادہ کی قسم کھا لی, تو پھر چار مہینے گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح ہوگا, اب دوبارہ نکاح جو ہے اس انداز سے نہیں کہ اس کو حلالے کی ضرورت پڑے, حلالے کی ضرورت نہیں پڑے گی, براہ راست نکاح اس سے ہو سکتا ہے, دوسرے سے بھی ہو سکتا ہے, اس سے بھی ہو سکتا ہے, تو یہ ایک طلاق شمار ہوگی. تو فرمایا کہ ایسی فضول باتیں کرو ہی نہ کہ جس وجہ سے پریشانی ہو. فرمایا فَإِن فَاءُ, بس اگر پلٹ آئے کہ انہوں نے اپنی بات کو غلط کر دیا, قسم کو توڑ دیا, تو اس کا کفارہ ادا کرے گا. فَإِنَّ اللَّهَ, یقین اللہ تعالیٰ غفورٌ, بہت بخشنے والا ہے, رحیمٌ, نہایت رحم والا ہے. تو بہتر ہے کہ جوڑ پیدا کر لیا جائے. لیکن فرمایا وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ, اور اگر انہوں نے پورا ارادہ کر لیا, پختہ ارادہ کر لیا طلاق کا, فَإِنَّ اللَّهَ, یقین اللہ تعالیٰ سَمِيعٌ, نہایت سننے والا ہے, عَلِيمٌ, نہایت جاننے والا ہے. طلاق کا ارادہ کر لیا تو یہ الفاظ اس کو طلاق کے استعمال کرنے چاہیے, پھنسا کے نہیں رکھنے چاہیے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظ کو بھی سنتے ہیں اور نیتوں کو بھی جانتے ہیں کہ تم کس انداز سے دوسرے کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو اس طرح سے یہ بات مسئلہ آگے بھی آئے گا, اگلے رخو کے اندر بھی آ رہا ہے کہ طریقہ کار عربوں کا یہ تھا کہ طلاق دیتے تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جی میں نے قریب نہیں جانا, اب نے طلاق دی ہے تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ یہ جو تم نے کہہ دیا کہ جی میں نے قریب نہیں جانا, تو اس کی آخری حد 4 مہینے ہیں, 4 مہینے کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی, لہٰذا آئندہ اس قسم کی قسم مت. دوسری صورت یہ ہے کہ طلاق دے دی, طلاق دینے کے بعد پھر رجوع کر لیا, پھر طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا. تو اگر 100 دفعہ بھی ایسا کر لیتے تھے تو بیوی بیوی رہتی تھی, اب نہ اس کو آباد کرتے تھے اور نہ اس کو علیحدہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے وہ طلاق کی حد بھی مقرر کر دی, کہ طلاق کی حد کیا ہے کہ 3 دفعہ ایسا کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں, کہ 3 طلاقوں کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی, پھر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ جو رواج تھے عربوں کے, اور وہی رواج آج اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے, ہمارے ہاں بھی رائے ہیں. تو اس لیے اگر یہ بات آگے آ رہی ہے تفصیل کے ساتھ کہ اگر میں بیوی کو نہیں بسانا چاہتا, آباد نہیں رکھنا چاہتا, تو مجھے لٹکا کے نہیں رکھنا چاہیے. اگر میں لٹکا کے رکھ رہا ہوں تو ایک ایک لمحے کا میں مجرم ہوں, لہٰذا جو لٹکا کے نہیں یا تو اس کو علیحدہ کر دو, اگر نہیں رکھ سکتے, اگر رکھنا ہے تو پھر علیحدگی نہیں, پھر اس کو جو ہے صحیح طریقے سے اپنے گھر کے اندر آباد کرو. تو یہ قواعد آج بھی ہمارے یہاں موجود ہے, جس کے لیے پھر عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں. اب عدالتوں کی صورتحال یہ ہے کہ شرعی مسئلہ کیا ہے, شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ عدالت میں دعویٰ کریں, عدالت میں دعویٰ کرے عورت کے جی میں علیحدگی چاہتی ہوں, تو عدالت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کو عدالت میں بلائے. ہمارے ہاں تو رسمی کاروائی ہو جاتی ہے, نوٹس جاری ہو جاتے ہیں, وہ آئے یا نہ آئے, نہیں. فرمایا کہ عدالت کی ذمہ داری ہے جج کی کہ اس کو بلائے, بلانے کے بعد اس سے پوچھے کہ ہاں اس کو آباد کرنا ہے کہ نہیں کرنا, کہتے آباد کرنا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے عدالت اس پہ جو پابندیاں ہیں وہ لگائے. اگر کہے میں نے نہیں کرنا, کہے اس کو طلاق دیں, اگر وہ طلاق بھی نہیں دیتا, آباد بھی نہیں کرتا, تو اس کو ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے جب تک کہ وہ اس کا فیصلہ نہ کرے, اور اس کے بعد جو ہے زبردستی دباؤ ڈال کر اس سے عدالت جو ہے دباؤ ڈال کر اس پہ تشدد کر کے اس سے طلاق لے. جب تم رکھنا نہیں چاہتے تو اس کو تم نے کیوں اس طریقے سے رکھا ہوا ہے ابتلا کے اندر, تو یہ ذمہ داری ہے. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ جج صاحب جو ہیں وہ آج خود فیصلہ کر دیتے ہیں تنسیخ نکاح کا. اب تنسیخ نکاح کا فیصلہ کرتے ہیں, وہ تنسیخ نہیں ہوتی, کیونکہ نکاح تو جج کے ساتھ تو نہیں ہوا, جج تو اس کے ساتھ ہوا ہے, لہٰذا عدالت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مجبور کرے کہ تم اس کو طلاق دو. یہ نہیں کہ وہ آئے یا نہ آئے, عدالت خود فیصلہ فرق کر دے تو عدالت کو اختیار نہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی, اور آگے پھر تفصیل بھی آ رہی ہے کہ اگر آسانی کے ساتھ آباد رکھ سکتے ہو, ذہنی آہنگی نہیں ہے, تو علیحدگی اختیار کرو تاکہ نہ خود پریشان ہو نہ اس کو پریشان کرو, اور اگر ذہنی آہنگی پیدا ہو سکتی ہے تو پھر بہتر ہے کہ رجوع کر لو اور ایک دوسرے کو پریشان نہ کرو. تو یہاں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اس انداز کی قسم کھائی ہے, ایلا جس کو کہتے ہیں, تو اس قسم کھائی ہے تو 4 مہینے کی اگر قسم ہے تو 4 مہینے سے پہلے اگر قسم توڑ دو گے تو کفارہ ادا کرو گے. 4 مہینے پورے ہو گئے, اب وہ طلاق واقع ہو گئی, اب دوبارہ نکاح ہوگا تو رجوع ہوگا, نکاح نہیں ہوگا رجوع نہیں ہوگا. تو اس کے لیے حلالے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک طلاق شمار ہوگی.